Ya Rab haberin nereden alalım? Ya Rab haberin nereden alalım? Bir kamil mürşide varalım. Bir kamil mürşide varalım. Hakkın yoluna kurban olalım. Hakkın yoluna kurban olalım. Bir anda sabah olmaz ebeda. Gözüme uyku girmez ebeda. Bir anda sabah olmaz ebeda. Gönlüm teselli bulmaz ebeda. Gönül kuşunu eyleyemedim. Gönül kuşunu eyleyemedim. Dünyaya mesken bağlayamadım. Dünyaya mesken bağlayamadım. Yandı yüreğim ağlayamadım. Yandı yüreğim ağlayamadım. Bir anda sabah olmaz ebeda. Gözüme uyku girmez ebeda. Bir anda sabah olmaz ebeda. Gönlüm teselli bulmaz ebeda. Ya Rabbe Rahim ey lütfü kerim. Ya Rabbe Rahim ey lütfü kerim. Yoluna kurban canım var benim. Yoluna kurban canım var benim. Ya Rab sen varken kime gideyim? Ya Rab sen varken kime gideyim? Bir anda sabah olmaz ebeda. Gözüme uyku girmez ebeda. Bir anda sabah olmaz ebeda. Gönlüm teselli